और बादशाह ने कहा उसको यानी यूसुफ को मेरे पास लेकर आओ। चुनाचे जब उनके पास एलची पहुंचा तो यूसुफ ने कहा अपने मालिक के पास वापस जाओ और उनसे पूछो कि उन औरतों का क्या किस्सा है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। मेरा परवरदिगार उन औरतों के मकर से खूब वाकिफ है।